a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 21 lipca, mija południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pilot awionetki zginął w Lipowej w powiecie żywieckim. Trwa ustalenie przyczyn katastrofy. Setki śniętych ryb w rzece Prosna w centrum Kalisza. Sprawę badają służby. 5 pomorskich kąpielisk, 4 nad morzem w Gdyni, 1 nad jeziorem Gałęźnym, zamkniętych przez sinicę. Nie żyje pilot awionetki, która rozbiła się w Lipowej w powiecie żywieckim. Mały samolot spadł i stanął w płomieniach. Strażacy gasili wrak maszyny, informuje rzecznik żywieckiej straży pożarnej Tomasz Kołodziej. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że rozbił się samolot w okolicach ulicy Przedwiośnia w miejscowości Lipowa. Zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej do tego zdarzenia. Jak się okazało, jest to wypadek śmiertelny. Poszkodowanym był mężczyzna w wieku 75 lat. 75-latek leciał samolotem amatorskim J1 Prząśniczka. To maszyna zaprojektowana w latach 60. w Polsce. Policjanci badają okoliczności tragicznego wypadku. Sprawą zajmuje się prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Setki śniętych ryb znaleziono w kanale bernardyńskim w centrum Kalisza. To szczupaki, okonie, liny i płocie. Aby ustalić przyczyny, pobrane zostały próbki wody, informuje Kaliska Straż Pożarna. Zrobiła to specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Woda banana jest na obecność substancji, które mogą zagrażać zwierzętom lub ludziom. O śniętych rybach na wysokości ulicy Stawiszyńskiej poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie. Służby zaalarmowali członkowie Stowarzyszenia Prosna od Źródeł. 5 kąpielisk na Pomorzu zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Nie można się kąpać w Gdyni, w Babich Dołach, Śródmieściu, Redłowie i Orłowie oraz nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie na Kaszubach. Jak informuje sanepid, na pozostałych kąpieliskach w województwie pomorskim woda jest zdatna do kąpieli. W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Mogą też wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. Dobre warunki dla turystów planujących wędrówki w Bieszczadach. Jest ciepło, bezwietrznie i widzialność jest dobra, a w ostatnich dniach w górach nie padało. Dzięki temu szlaki są na ogół suche, mówi Marek Kwasiżur, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR. Ostatnio opadów nie było i tam, gdzie jest teren podmokły, trzeba uważać. Natomiast nie ma takiego błota, bardzo szybko to wszystko przesycha, zwłaszcza w tych odkrytych miejscach, jak szlaki na połoninach. Podczas górskich wędrówek należy uważnie sprawdzać prognozę pogody, która może się szybko zmieniać. Burza w górach jest wyjątkowo niebezpieczna, dlatego ratownicy GOPR przypominają, żeby wtedy szybko zejść w doliny. I jeszcze królewski dar. Do 15 potrwa akcja honorowego oddawania krwi przy arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Można też zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych. Królewski dar to jedna z najważniejszych akcji ratujących życie, podkreślają krwiodawcy. Satysfakcja życia z tego, że jest się oddawcą krwi, żeby to zrobić. Czy ty również będziesz oddawała krew? Nie. A tato? Tata będzie oddawał. Tak. Jaki pan ma numerek w ręku? 10. Czyli ile minut jeszcze będzie pan oczekiwał? Jeszcze pewnie z 1,5 godziny. Jak długo już pan oddaje krew, ratuje ludziom życie? Oddaję od 18 roku życia. Mój ojciec oddawał, więc ja oddaję i przyprowadzam swoje dzieci, żeby one w przyszłości też oddawały. Jakie byś zadał tacie pytanie? Jaką masz grupę krwi? 0 RH-. Jakaś grupa. Krew taka uniwersalna, która ratuje wszystkim życie, a ja potrzebuję, żeby mi ktoś uratował życie właśnie tej samej. Co by pan powiedział wszystkim tym, którzy jeszcze wahają się, żeby oddawać krew? Żeby zrobili to, jeśli nie dla kogoś, to dla siebie samego. Ktoś, kto odda krew, naprawdę czuje się super, bo coś zrobił dobrego. Nie bójmy się oddawać krew. Każdy, kto odda krew, otrzyma królewską niespodziankę i tradycyjnie czekoladę. Za tydzień królewski dar przy Pałacu Myśliwskim w Łazienkach Królewskich. Patronem akcji jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie najgorętsze w Wielkopolsce, tam będą 32 stopnie, na Mazowszu 31, na Podkarpaciu 28, tylko nad samym morzem 21 stopnie. Wszędzie sporo słońca, jedynie na południowym wschodzie mogą pojawiać się chmury, które przyniosą deszcz, a nawet lokalnie burze. Zapraszamy do reklamy.

widoczne, ale w przypadku głosów, to one decydują, kiedy chcą być słyszane, prawda? Dokładnie tak. Możemy wyróżnić kilka takich głównych celów komunikacji dźwiękowej u ptaków. No, przede wszystkim my kojarzymy jako ludzie z okresem wiosennym, kiedy czy nasze lokalne, czy ptaki migrujące gdzieś z południa Europy przylatują do nas i zaczynają śpiewać. Śpiewać, oznajmiając wszystkim dookoła, że to ich skrawek obszaru, terenu, terytorium. I następnie informują samce, samiczki, że są kawalerami do wzięcia, żeby przedłużyć gatunek. A czy zdarza się, że samiczki też śpiewają? I czy śpiewają w tym samym celu? To znaczy, czy śpiewają, żeby oczarować panów? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ u nas tutaj w Europie możemy sobie wyobrazić żurawie, które zaczynają się odzywać i tutaj zarówno samiec i samica bierze udział. Natomiast takich ogólnie przykładów ciężko jest wymienić, natomiast wiemy, że ta komunikacja, ten śpiew u samic też występuje. Na przykład ostatnio badania pokazały, że rudzik, czyli jeden z pospolitszych ptaków leśnych, też samice potrafią śpiewać i prawdopodobnie jest to w przypadku naszych tutaj ptaków szerzej rozpowszechnione. Natomiast to zjawisko śpiewu u samic jest bardziej pospolite u ptaków w rejonach tropikalnych, gdzie właśnie para śpiewa w tak zwanym duecie. No i to też pełni funkcję i terytorialną, trochę miłosną i muszą się po prostu do siebie jakoś też dopasować, a taki śpiew jest też dobrym wyznacznikiem. Czyli jakieś większe równouprawnienie panuje w rejonach tropikalnych w tym sensie? No, może tak. Powiedz, jak uczyłeś się ptasich śpiewów? Z doświadczenia wiem, że to jest bardzo deprymujące dla początkujących. I jaka była twoja droga do tego, żeby odróżnić strzyżyka od rudzika? Generalnie jeszcze będąc na studiach, w sumie różnymi rzeczami się zajmowałem, natomiast te ptaki gdzieś były zawsze blisko. I właśnie jednym z takich aspektów była ich komunikacja dźwiękowa, ponieważ no, jak każdy pewnie nieraz słyszał, potrafią wydawać z siebie bardzo różnorodne dźwięki. No i tak jak wspomniałem na początku, one mają pewną funkcję, więc ta myśl o właśnie badaniu śpiewu ptaków gdzieś tam krążyła. Natomiast jedną na milion szansę dostałem, udając się do Poznania, do Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na doktorat, gdzie badałem wpływ miasta, urbanizacji na właśnie śpiew ptaków. I to były badania dość długie, parę lat trwały, natomiast na początku tych głosów nie znałem za dużo i musiałem się uczyć i rozpoznawać je na bieżąco. Więc tutaj jakby moje doświadczenie wyglądało tak, że z mikrofonem wyruszałem do lasu, do parku, na łąki, nagrywałem co tylko się da. A później w domu, jeśli tego ptaka oczywiście nie widziałem, oznaczałem to z pomocą właśnie różnych przewodników, no i też stron internetowych, które już w obecnych czasach oferują bardzo dużo. Wtedy to jeszcze było trochę ograniczone. I tak metodą prób i błędów w kolejnych latach coś tam w głowie zostawało. No i zaowocowało to tym, że teraz no, w miarę sprawnie mi to wszystko wychodzi. A jak oceniasz możliwości aplikacji, które prawie każdy ma teraz na telefonie i osoby, które nie mają pojęcia o ptakach, nagle mi oznajmiają, że słyszały ostatnio muchołówkę szarą. Ja się bardzo dziwię, skąd oni mają w ogóle pojęcie o istnieniu muchołówki szarej. Tak, tutaj w ubiegłym roku w naszej stacji terenowej w Gugnach, w Biebrzańskim Parku Narodowym gościliśmy grupę Niemców z Uniwersytetu w Dreźnie. I tam właśnie profesor wziął ze sobą BirdNet, aplikację z takim rejestratorem, która właśnie w czasie rzeczywistym oznaczała to, co jest, co śpiewa, tak, co potrafi wychwycić. No i się tak zdziwiłem, jak popatrzyłem na to, że drost obrożny, który jest w sumie gatunkiem w Polsce górskim dość, na Podlasiu to jest bardzo rzadko obserwowany, no był jednym z pospolitszych gatunków, więc tam właśnie zobaczyłem ograniczenia takich aplikacji, natomiast to nie znaczy, że nie jest to narzędzie, które w pewien sposób może ułatwić tą naukę, ponieważ ogólnie ta automatyczna rejestracja i identyfikacja gatunków jest rzeczą, którą różne laboratoria bioakustyczne na całym świecie się zajmują, ponieważ mając takie narzędzie, które było powiedzmy no, bardzo sprawne, moglibyśmy w dość łatwy sposób monitorować populację ptaków, ale nie tylko, no, inne też gatunki wokalne, co by na pewno pomogło w ocenie ich liczebności, no i ochronie. Natomiast no, takim w sumie projektem ubocznym, można powiedzieć, choć nawet też celowym, jest właśnie otworzenie na społeczeństwo możliwości sztucznej inteligencji i programów komputerowych do właśnie takiego oznaczania gatunków, co jest oczywiście fascynujące i bardzo fajne, ponieważ ciężko jest zacząć, natomiast to na pewno trochę pomaga. Jednak trzeba wiedzieć, że no, nie zawsze właśnie tutaj ten gatunek, jak ten drost obrożny, faktycznie może występować, ponieważ wiele gatunków ptaków naśladuje inne gatunki. Niektóre gatunki mają bardzo podobne do siebie głosy czy śpiew, więc tutaj jakby już ta ocena ekspercka jest dość ważna. Natomiast do takich, powiedzmy, podstawowych gatunków, które gdzieś tam kręcą się przez wiosnę i lato dookoła nas, jest to nawet dość fajne zabawka i narzędzie do nauki. No właśnie. Mnie interesuje taka rzecz, mianowicie, że szukam języka, jak tu opisać ptasi śpiew. To jest legendarnie trudne, bo nasz język jest słabo przystosowany do opisywania wrażeń dźwiękowych. I głównie skupiamy się na wizualnej warstwie rzeczywistości. I zawsze ciekawiły mnie opisy w starych atlasach. Oczywiście te onomatopeiczne kie, trudno to sobie wyobrazić, ale ja bardzo lubię te opisy ze starych książek Jana Sokołowskiego, które szukają jakichś ludzkich odpowiedników słów, które by oddawały mechanikę śpiewu w rodzaju głos trzciniaka jako ryba, ryba, rak, rak, rak, świeżbi, świeżbi, drap, drap, drap. Czy masz jakichś faworytów w tej materii, czy niekoniecznie? Tak, to Anglicy dziwonie przedstawiają nice to meet you, ponieważ jej właśnie śpiew tak naśladuje trochę te wyrazy, tak miło ciebie poznać, miło ciebie spotkać. To jest dość też ciekawy temat, ponieważ też pokazuje, jak bardzo ludzie zafascynowani są i byli ptakami, ponieważ już w jakichś starych opracowaniach mnichów można zobaczyć jakieś próby przełożenia właśnie na nuty, przede wszystkim na początku śpiewu ptaków. Natomiast tak, to jest dość trudny temat i też te onomatopeiczne wyrazy w różnych przewodnikach no, są dość ciężkie do pojęcia czasami, jeśli nie zna się, powiedzmy, kontekstu, jak to ptak wydaje ten dźwięk. Mi bardzo się podobała taka próba amerykańskich naukowców, która zaowocowała artykułem nawet w czasopiśmie IBIS, czyli takim dość fajnym, ornitologicznym czasopiśmie naukowym. Oni wzięli śpiew pasówki śpiewnej, czyli takiego, no, takiego wróblaka pospolitego w Ameryce Północnej i śpiew próbowali zapisać kropkami, kreskami ukośnymi, takimi właśnie wężykami, co sugerowało właśnie, jaki dźwięk ten ptak wydaje. I to nawet fajnie wyglądało. Na szczęście wynaleziono spektrograf, który potrafi przełożyć dźwięk na obraz, ponieważ no, nie wyobrażam sobie, jakbyśmy mieli się uczyć teraz jakichś tam zaawansowanych gatunków na podstawie kropek i kresek. To by było chyba dość czasochłonne i skomplikowane. Spektrograf to jest, rozumiem, taki rodzaj urządzenia, które przedstawia śpiew ptaka w formie wykresu. Tak, znaczy na początku generalnie to było wynalezione pod cele medyczne, ponieważ do badania ludzkiej mowy było używane. Później wybuchła II wojna światowa i Amerykanie jakby to wszystko wyciszyli, wzięli pod siebie, ponieważ starali się opracować metodę do wykrywania łodzi podwodnych na podstawie tego, więc to też jakby taki dość ciekawy projekt. No ale później wojna się skończyła i w 1951 roku na rynku pojawił się pierwszy komercyjny właśnie spektrograf. On był dość duży, no może nie tak duży jak komputer Odera, ale no duży stół zajmował. Natomiast pozwalał właśnie już na dość masową skalę analizować ten dźwięk i nawet w tym samym roku powstały pierwsze prace, między innymi opisujące śpiew zięby, czyli też takiego jednego z pospolitych ptaków. I od tamtego czasu wszystko się zmieniło w badaniu śpiewu ptaków, no i też oczywiście innych grup zwierząt, natomiast na razie na tamte czasy było to jednak zamknięte ciągle w laboratorium, bo nie było aż takich mikrofonów, rejestratorów, żeby pójść gdzieś, powiedzmy, do lasu. Ograniczał ich przewód. Natomiast no, tam w niedługim czasie powstały już bardziej przenośne systemy do nagrywania i świat mógł poznać, jak śpiewają zwierzęta na całym świecie. No dobrze, pozostając przy ptasich śpiewach, posłuchajmy teraz zespołu Rogue Wave, piosenka Be Kind, Remind.

omówimy, więc może posłuchamy na początek głosu. Myślę, że 10-15 sekund, może tyle wystarczy, zaroślówki i zaraz o niej porozmawiamy. Powiedz, co w głosie zaroślówki jest takiego szczególnego, że możemy o nim porozmawiać i go jakoś wyróżnić w tej audycji? Jak słyszę zaroślówkę, taka melancholia mi gdzieś się pojawia. Generalnie jest to ptak, który w, powiedzmy, ostatnich 20 lat zaczął się mocniej rozprzestrzeniać na zachód Europy, ponieważ wcześniej tereny lęgowe były bardziej na wschód Europy, ograniczały się do tamtego terenu. I jest to gatunek dość trudny do też identyfikacji, ponieważ śpiewa przede wszystkim w nocy, choć zaraz powiem nie tylko. I jest jego śpiew podobny trochę do łozówki, czyli takiego bardziej pospolitego u nas ptaka, blisko spokrewnionego zresztą. I sama zaroślówka, tak jak słychać, wydaje z siebie bardzo różne dźwięki, czasami powtarzając niektóre frazy. I też ma ogromną zdolność do naśladowania innych gatunków. Ja w swoich badaniach właśnie między innymi analizuję śpiew zaroślówki i do tej pory znalazłem kilkadziesiąt różnych gatunków, które naśladuję, od żołny przez ortolana, śpiewaka, bogatkę, piskliwca, samotnika, tak? Czyli to są różne gatunki ptaków z terenów leśnych, wodnobłotnych, więc gdzieś musi usłyszeć ich śpiew, no i jak się spodoba, pewnie wkomponuje w swój repertuar. A czy naśladuje jakieś głosy ptaków ze swoich zimowisk na przykład? Nie wiem, gdzie zaroślówka zimuje, ale pije do tego, że jej bliska kuzynka łozówka naśladuje dużo tych głosów afrykańskich, więc nie wiem, czy w tym przypadku jest podobnie. Prawdopodobnie tak. Ja niestety nie znam tych gatunków mieszkających gdzieś tam w Indiach, występujących w Indiach, ponieważ tam udają się zaroślówki na zimowiska. Natomiast no, szukam ciągle osoby, która taką możliwość ma i potrafi je oznaczyć, więc jakby ktoś był zainteresowany, to proszę się odezwać. Natomiast tak jak powiedziałeś, łozówka, były badania przez Niemców prowadzone i tam faktycznie oni na podstawie jej śpiewu mogli wychwycić niektóre afrykańskie gatunki, a które były, powiedzmy, jakieś rzadsze, były endemitami, czyli występowały na jakimś określonym obszarze. To można było na podstawie tego wnioskować, że prawdopodobnie tam gdzieś zimują. Mhm. Więc no, niby śpiew, ale takie dość ciekawe informacje ze sobą niesie. No właśnie, to jest jakaś szpiegowska wiedza właściwie, no bo nie jesteśmy w stanie śledzić każdej łozówki, ale jej śpiew w jakiś sposób unaocznia nam, gdzie ona siedzi sobie zimą, w jakim miejscu dokładnie. Szczególnie. Dokładnie tak. No dobrze, w takim razie może przejdziemy do kolejnego ptasiego głosu. Teraz posłuchamy dobrze znanego wszystkim nam drozda śpiewaka. No właśnie, powiedziałem dobrze nam znanego, ale może tak wcale nie jest. Ja idę o zakład, że każdy i każda słuchająca słyszeli przynajmniej raz w życiu drozda śpiewaka, jeżeli mieszkają przy jakimś większym parku albo byli kiedykolwiek w lesie wieczorem, to na pewno słyszeli śpiewaka. Powiedz, co w głosie śpiewaka jest dla ciebie ciekawe i szczególne. To jest bardzo fajny gatunek. W ogóle no, cała grupa drozdów jest jakby z mojej perspektywy bardzo ciekawa, ponieważ ich śpiew jest trochę do siebie podobny, mimo że mogą występować na różnych kontynentach. No i bardzo ładnie, bardzo melodyjnie brzmi. Tutaj w przypadku śpiewaka faktycznie to jest gatunek, który gdzieś tam zimuje w basenie Morza Śródziemnego, do nas przylatuje wczesną wiosną i właśnie albo z samego rana, albo wieczorami te koncerty śpiewaków można usłyszeć w lasach i parkach. To jest też jeden z gatunków, którego śpiew badałem na potrzeby doktoratu. Tam między innymi udało się określić, że te miejskie populacje mają bardziej zróżnicowany śpiew niż leśne, co mogło wynikać z faktu, że miasta, te parki miejskie są atrakcyjnym miejscem dla ich bytowania i jest ich więcej, a skoro jest ich więcej, to możliwe, że ich komunikacja jest bardziej intensywna, bardziej rozbudowana, ponieważ no, jak jest większa populacja, większe zagęszczenie, to częściej te kontakty z innymi osobnikami zachodzą i możliwe, że na potrzeby tego rozbudowują swoją komunikację dźwiękową. Czyli takie badania były robione na przykład na surykatkach i tam wyszło, że surykatki żyjące w większych grupach rodzinnych mają bardziej rozbudowaną komunikację niż te w mniejszych, więc tak można wnioskować. A może też te śpiewaki się uczą od siebie w jakiś sposób, doskonalą swój repertuar, bo mają dookoła dużo innych śpiewaków. I nie tylko. Kiedyś, będąc na ptakach w okolicy Wizny, słyszałem śpiewaka, który wplotł śpiew krwawodzioba w swój śpiew. Co też pokazuje, że no, gdzieś jak one słyszą pewnie jakieś tam gatunki występujące i im się to spodoba, to właśnie próbują naśladować. Ponieważ prawdopodobnie tak jak w przypadku zaroślówki, takiej śpiewaka, tutaj takim sygnałem godowym jakości samca jest właśnie to, jak dużo typów różnych tam sylab, fraz mogą zaśpiewać. No i na podstawie tego partnerki oceniają, czy warto z takim zbudować gniazdo, czy lepiej szukać innego. No właśnie, to co jest uderzające i charakterystyczne, że te śpiewaki powtarzają, prawda? Ta repetycja jest jakąś taką cechą śpiewu śpiewaka, która jest chyba najbardziej rzucająca się w ucho. Tak, śpiewaka i też zaroślówki, ale właśnie w przypadku śpiewaka to łatwo jest odróżnić od paszkota czy kosa, które są innymi pospolitymi drozdami u nas, które właśnie zaśpiewają frazę, taką trochę gwiżdżącą, trochę właśnie z tym takim twitterem, to się po angielsku mówi, czyli takim bardziej zniekształconym śpiewem, no i zatrzymują się, poczekają parę sekund i dalej śpiewają. Natomiast właśnie śpiewak czy zaroślówka potrafią śpiewać bardzo długo. No i to właśnie w przypadku zaroślówki miałem samca, którego nagrywałem i on śpiewał bez przerwy przez 16 godzin. Więc no, serce nie sługa. No dobrze, w tej sytuacji przejdźmy do ptaka numer 3, czyli drozda rudobrzuchego. Nadzwyczajny głos. Muszę powiedzieć, że nigdy nie słyszałem wcześniej o droździe rudobrzuchym, ale niech moim usprawiedliwieniem będzie fakt, że on żyje w Ameryce Południowej. Jakie są kulisy twojego spotkania z tym ptakiem? I powiedz coś o tym śpiewie nadzwyczajnym, który brzmi właściwie, nie wiem, może tam są jakieś echa bossanowy. Tak, to właśnie też jest efekt bioakustycznej pracy i pasji, ponieważ w 2013 roku miałem możliwość uczestniczenia w konferencji bioakustycznej w Brazylii, w takim miasteczku małym Pirinópolis, gdzieś tam 100 kilometrów na zachód od stolicy Brazylii. No to była przygoda życia, można powiedzieć, ponieważ całkowicie inna kraina zoologiczna, inne gatunki, między innymi właśnie też wiele gatunków drozdów, które udało się tam zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim. No i to, co właśnie mówiłem wcześniej, ten śpiew ich jest po prostu taki bardzo melodyjny, taki przyjemny dla ucha, ale też jakby jak wsłuchać się może nie w sam śpiew, ale w to, jak on śpiewa, to tak naprawdę podobnie nasz kos czy paszkot śpiewa, tylko oczywiście inaczej układa tutaj te sylaby, czyli te poszczególne elementy ze śpiewu, a ten ton, ta barwa głosu jest bardzo, bardzo zbliżona, mimo że to tysiące kilometrów w inne miejsce. Tu postawimy wielokropek i posłuchamy piosenki zespołu The Flaming Lips, It's Summertime. We'll be right back. Audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Ubiński. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Deoniziak, ornitolog, bioakustyk. Krzysztofie, powiedz proszę, jak to się dzieje, że ptaki umieją śpiewać w ogóle? Jak one się tego uczą? Czy one się uczą od siebie nawzajem? Czy one się uczą tak, jak byśmy chcieli to widzieć od swoich rodziców? Czy może mają w głowie tą piosenkę gdzieś zapisaną, czy w genach raczej? I tak, i nie, ponieważ badania liczne były prowadzone na ptakach, na różnych gatunkach, szczególnie na takim gatunku, co się nazywa zeberka, takie fajne, małe ptaki z Australii bodajże pochodzące. I między innymi te badania pokazały, że samce, których jaja zostały zabrane od rodziców, no, były przez człowieka wychowane, potrafią śpiewać, ale tak słabo, nie w pełni jest ten śpiew taki niewykształcony i dopiero jak mają właśnie tego nauczyciela, którym prawdopodobnie jest ich ojciec, który gdzieś tam w okolicy gniazda śpiewa, broni terytorium, może kolejną partnerkę chce zachęcić do założenia rodziny. One przez skorupkę jaja słuchają tego śpiewu i jakby krystalizują też swój. Później w przypadku gatunków właśnie ptaków śpiewających ta nauka też może trwać dość długo, ponieważ ptaki częściowo już jesienią zaczynają podśpiewywać, testują, tak, próbują. I też na wiosnę da się usłyszeć często takie ptaki śpiewające tak zwanym sapsong, czyli taka, powiedzmy, niepełna piosenka. Taka, można powiedzieć, fałszująca, ponieważ no, da się rozpoznać, że to jest tam zięba czy strzyżek, ale ten śpiew nie jest już taki, nie jest jeszcze taki wykrystalizowany. No i to po prostu z czasem przychodzi. Powiedziałeś, że słuchają przez skorupkę. Bardzo ciekawa wizja. Tak jakby zamknięte w tej skorupce, ale jednak już prowadzące jakieś życie. Może nie zewnętrzne, ale wewnętrzne na pewno. Słyszałem też, że ptaki potrafią się odzywać i komunikować z tej skorupki. W sensie, że żyją w tym jajku i już porozumiewają się ze światem. Czy to jest prawda? Oj, to ciężkie pytanie. Tego nie wiem, ale no, zakładam, że w pewien sposób tak, jakieś tam dźwięki mogą wydawać i rodzice na podstawie tego mogą określić, czy żyją, czy nie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że czytałem o tym, że ptaki synchronizują swoje klucie, w sensie rodzeństwo porozumiewa się, kiedy zacząć proces wykluwania, ale może wymaga to jakiegoś jeszcze potwierdzenia dodatkowego. A powiedz, jak ty słuchasz ptaków? Czy zamykasz oczy, kiedy słuchasz ptaków? Czy na przykład przykładasz dłonie do uszu, tak żeby zwiększyć powierzchnię swoich uszu? I czy masz jakieś sposoby, żeby usłyszeć to, czego chcesz akurat posłuchać? Bo jak wiemy, wiosną wcześnie rano potrafi śpiewać naraz wiele gatunków ptaków. Jak to zrobić, żeby słuchać tego, czego chcesz właśnie posłuchać? Tak, to przykładanie rąk do uszu to jest taka standardowa metoda wśród ornitologów i nie tylko, bo też herpetolodzy w ten sposób gdzieś tam próbują wyłuskać te kumaki czy inne rzekotki śpiewające gdzieś daleko. Tutaj w przypadku na przykład zaroślówek, jak poszukiwałem ich, to jest gatunek, no, który zaczyna gdzieś tam, powiedzmy, po 22 śpiewać. Ciemność, nic nie widać i trzeba jakoś zlokalizować wśród tych różnych łozówek śpiewających, więc właśnie często gdzieś tam jakieś na wyższe miejsce się wchodziło, przykładało ręce do uszu, no i człowiek zamykał oczy i próbował jakoś tam kręcąc trochę głową w prawo i w lewo zlokalizować ten obiekt poszukiwań. No właśnie, bo nasze uszy, chociaż są niezłe, jednak nie są doskonałe i czasami ptaki potrafią nas nieźle zmylić. W zależności od tego, w którą stronę ptak skieruje swój dziób, to wtedy powstaje wrażenie w naszej głowie, że ptak jest albo blisko, albo jakoś strasznie daleko. A czasami to wrażenie jest takie zupełnie nieobiektywne. To znaczy, ptak jest blisko, ale rzeczywiście wrażenie w naszych uszach jest inne, więc nie potrafimy go dobrze zlokalizować. Tak, ponieważ no, jeśli ptak się odwróci w drugą stronę, gdzieś tam śpiewa, tak samo jak rozmawiamy z kimś, jak się tyłem odwrócimy, to ten poziom natężenia dźwięku, który wytwarzamy, jest niski. Często jeszcze jak wieje wiatr, przejeżdżają samochody, czy jesteśmy, nie wiem, na koncercie, to powoduje to, że ciężej jest taką osobę czy ptaka usłyszeć. Więc no, tutaj na tą transmisję dźwięku wpływają różnorodne czynniki, przede wszystkim środowiskowe, ale też właśnie ułożenie ptaka względem nas. Czy jest jakiś ptasi głos, z którym masz szczególne kłopoty? To znaczy, albo nie jesteś w stanie go zapamiętać, albo za każdym razem zastanawiasz się, co to właściwie jest i tylko masz jasne poczucie, że znasz ten głos, tylko nie, żadna szufladka się nie otwiera. No, takich głosów jest dużo. Ja głównie badania swoje i tam obserwacje prowadziłem na ptakach wróblowych, natomiast zawsze jakieś takie rzadsze gatunki siewek czy kaczki mi sprawiają problem i właśnie to jest też taka grupa zwierząt, grupa ptaków, którą chcę się wreszcie nauczyć, bo wstyd. No właśnie, to jest ciekawe, że my jednak znamy przede wszystkim te ptaki, z którymi się najczęściej spotykamy, a kiedy mieszkasz na Podlasiu, no to oczywiście masz mniej możliwości, żeby słuchać ptaków morskich, prawda? To trochę tak działa, prawda? Znasz te ptaki biebrzańskie, powiedzmy. Tak, użyję takiego ogólnego sformułowania, jakieś łąkowe, powiedzmy, czy leśne. Ale morskie już niekoniecznie. Tak, to tak samo jak w przypadku ludzi chcących uzyskać licencję na obrączkowanie, no to jeśli nie obrączkują gdzieś nad wybrzeżem, to mewy dla nich to inny świat. Tak samo w przypadku głosów jest. Przeczytałem, że interesujesz się takim oto tematem. Cicha groźba czy wabik? Określenie funkcji sygnałów o niskiej amplitudzie wykorzystywanych przez ptaki podczas zachowań agonistycznych. Powiedz proszę, co to znaczy? Wiem tylko, że agon to jest spór po grecku, zdaje się. Tak, to jest tytuł projektu, na realizowanie którego uzyskałem finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. I ten właśnie sezon wiosenny był pierwszym sezonem badawczym. Natomiast w moich badaniach chodzi o to, aby poznać coś, co się nazywa cichy śpiew, soft song z angielskiego. I są to po prostu wokalizacje o obniżonej amplitudzie, czyli inaczej mówiąc ciche, które ptaki, ale też inne grupy zwierząt, jak ssaki, nawet ryby czy gady wykorzystują do komunikacji. Ten sposób komunikacji jest ciągle słabo zbadany, aż do tego stopnia, że uważa się, że to jest jakby kolejny sposób komunikacji po śpiewie czy właśnie głosach jakichś tam alarmowych czy żebrania, który właśnie ptaki wykorzystują do komunikacji. I tutaj właśnie w przypadku projektu chcę zbadać, w jaki sposób samce, których oszukuję trochę i właśnie wstawiam w ich terytoria głośnik ze śpiewem innego osobnika, jak właśnie na tą intruzję reagują. Ponieważ już z wcześniejszych doświadczeń, z wcześniejszych badań widziałem, że w przypadku zięby takie samce często przylatują i zamiast, no powiedzmy, że tak powiem, z grubej rury śpiewać i przeganiać tego wroga, to właśnie zaczynają śpiewać bardzo cichutko, tak jakby chciały sprawdzić, czy ten przeciwnik gdzieś jest w okolicy, czy zaatakuje może ich, czy nie. No i później po paru razach właśnie jak tak śpiewają cicho, stopniowo zwiększają właśnie tę amplitudę czy tą głośność swojego śpiewu, aż do takiego normalnego, który wykorzystują na co dzień. I jest to właśnie takie zjawisko dość ciekawe. No jak mówię, w przypadku ptaków słabo zbadane, ponieważ tak naprawdę takie pełne badania były wykonane na dwóch gatunkach. Właśnie na pasówce śpiewnej z Ameryki Północnej oraz na ortolanie, który tutaj w Europie występuje. I one pokazały trochę sprzeczne wyniki, w sensie, że u jednego gatunku to działa jakby właśnie w tych sytuacjach agonistycznych, że ten cichy śpiew jest jakby sygnałem poprzedzającym agresję już bezpośrednią. Natomiast w przypadku ortolana tak do końca nie było, ale ten właśnie cichy śpiew jest wykorzystywany właśnie w takich konfliktowych sytuacjach między samcami. Brzmi to bardzo tajemniczo, jak zupełnie nieznany ląd głosowy. Idąc tym tropem, czego jeszcze nie wiemy o ptasim śpiewie i czego byśmy się chcieli dowiedzieć w związku z tym? Byśmy chcieli na pewno dowiedzieć się, co bezpośrednio myślą i mówią, ale to może za jakiś czas, jak uda nam się jakoś, nie wiem, do mózgu ich podłączyć i wykorzystać tu sztuczną inteligencję, żeby to wszystko jakby przetworzyć. No na pewno funkcje śpiewu są z grubsza poznane, natomiast często to się może różnić między gatunkami, nawet blisko spokrewnionymi, więc jakby to całe zróżnicowanie, ten sposób na komunikację dźwiękową danego gatunku czy danej grupy zwierząt może się dość mocno różnić między sobą. I no, najlepiej byłoby wykazać tak, jaki sygnał, co oznacza i w jakim kontekście jest używany. Tutaj mogę przytoczyć takie badania na bogatce wschodniej. To jest taki kuzyn naszej bogatki występujący na wschodzie Azji, między innymi w Japonii. I tam właśnie jeden naukowiec opracował właśnie to, jak te ptaki reagują na różnego typu zagrożenia, jakimi typami głosów. Tam na przykład inaczej one reagowały na patyka, który udawał węża gdzieś tam wchodzącego do gniazda, potencjalnie kradnącego jaja, inaczej na właśnie jakieś inne drapieżniki, które też tym ptakom zagrażają. Bardzo fajnie to opisał, jak przy pomocy właśnie kilku różnych typów dźwięków te ptaki mogą je kombinować i ich znaczenie jest zupełnie inne. To tak samo jak my, jakbyśmy mieli, powiedzmy, nie wiem, garść liter dostępnych, to byśmy mogli kilka razów z nich stworzyć. To właśnie taka podobna sytuacja. No dobrze, w takim razie ciągle coś zostaje do odkrycia. Życzę ci wielu odkryć. i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na zakończenie tej śpiewającej audycji chciałbym Państwu zaprezentować śpiewaka, którego umiejętności zna i docenia każdy, kto choć raz wyjechał z miasta latem. Za chwilę posłuchamy trznadla, ptaka o niełatwej do wymówienia nazwie i trudnej do opisania urodzie. Obie płcie są wielkości wróbla, z szaro-brązowymi prążkami na grzbiecie i rdzawym nadogoniem. O ile głowa samicy nie wyróżnia się niczym szczególnym, o tyle jaskrawo-żółta głowa samca rzuca się w oczy z daleka. Wiele pospolitych polskich ptaków, widzianych przez lornetkę, ujawnia niespodziewanie swoje zupełnie papuzie piękno. Piosenka Trznadla składa się z kilku wznoszących się sylab z opadającym, przeciągłym, jakby zrezygnowanym zakończeniem. W ludowej interpretacji ten głos można przełożyć jako nie będzie suchej kobyle nic, tak pisał Jan Sokołowski. Wyjaśniał przy tym, że śpiew ten był zwiastunem wiosny i zapowiedzią, że jeżeli dotąd kobyła nie padła, to zaraz na pastwisku jedzenia będzie w bród. W Anglii istnieje lokalna interpretacja tego głosu. A little bit of bread and no cheese. Wydaje się, że również tam głos trznadla ma jakiś związek z głodem na przednówku. Powiecie Państwo niby nic, tymczasem ludzie z lepszym słuchem niż mój twierdzą, że ten głos, który przenosi moją wyobraźnię na śródpolne miedze czy łąki na skraju lasu, zachwycił wielu artystów. Mówi się, że śpiew trznadla zainspirował pierwsze takty V symfonii Beethovena. Niektórzy twierdzą, że również fragmenty 4 koncertu fortepianowego. My posłuchamy dziś trznadla sauté, takiego jakim jest, bo żadnych ozdób nie potrzebuje. Kłania się Państwu Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie.